लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश सुकसौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। सानंदमानंद वने वसंतं आनंदकंदं हतपापवृंदं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता राम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। एकादशी महारानी की जय। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की। उनके तिरोभाव महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमारे वृंदावन की एक विभूति की और तिथि है श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी परम पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जो महान अनुरागी प्रेमी संत जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हृदय से लगाया और उन्हें अली कहकर संबोधित किया, ऐसे पूज्य श्री वेणुमृत कुंज वाले महाराज श्री ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को ही उन्होंने निकुंज गमन किया था। प्रतिवर्ष श्री वेणुमृत कुंज में दो उत्सव होते हैं, एक महाराज जी के तिरोभाव का ये समय और एक आविर्भाव गीता जयंती पर उनका आविर्भाव है और ये तिरोभाव का समय है। इस बार इस तिरोभाव महोत्सव में पहले से ही वहां सेवा सुनिश्चित थी, किंतु इस समय देश की जो परिस्थिति है और सरकारी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप लोगों को आने जाने के लिए निषेध किया गया, सबको कहा गया कि अपने घरों में ही पूज्य महाराज श्री का उत्सव मनावें, लेकिन दास आज ठाकुर जी का दर्शन करने वहां गया था, लगभग डेढ़ दो घंटे सत्संग हुआ, पांच सात लोग जो ठाकुर जी के सामने बैठ करके, और कल भी तो एक तो वहां आज पूज्य महाराज जी का स्मरण किया, फिर आए, आने के बाद कुछ अपना नित्य पाठ बाकी था वो किया और कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने का था, आज कुछ एक विशेष स्तोत्र पढ़ाना था उसमें समय लग गया, तो व्यस्तता तो खूब रही सवेरे 3:30 बजे से लेकर अब तक, लेकिन आज हमारी उपस्थिति में बहुत विलंब हो रहा है। बाबूजी बोल रहे थे कई बैठक हो गई, चार चार पांच पांच बैठक हो गई, कोई बात नहीं, तो अब समय के अनुरूप ही आज हम चर्चा करेंगे। तो इस विनय पत्रिका के सत्संग के क्रम में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के पावन चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं और उनकी शिरोभाव तिथि पर उनके चरणों में भाव कुसुमांजलि अर्पित करते हैं। अधिक समय न लेते हुए सीधे पद का स्मरण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का काशी से बड़ा लगाव, यद्यपि उनका आविर्भाव चित्रकूट क्षेत्र में हुआ, श्री यमुना जी के तट पर बसे हुए राजापुर गांव में सरयू पारिण विप्र कुल में पंडित श्री आत्माराम द्विवेदी जी के यहां तुलसी माता की दक्षिण कुक्षी से संबत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ, किंतु मातृ पितृहीन होने के पश्चात बाल्यावस्था में ही जब सदगुरु पादाश्रय उन्हें प्राप्त हुआ, श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने जब उनके ऊपर कृपा की, भगवान विश्वनाथ जी के आदेश से श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने अनाथ बालक राम बोला को अपनाया, विधिवत पंच संस्कार प्रदान किए और नाम रखा तुलसीदास। विरक्त बाबा जी नहीं बनाया, वैष्णवी दीक्षा दी। वैष्णवी दीक्षा के 5 संस्कार होते हैं, तापम पुंडस तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः अमीहि पंच संस्कारा परमई कांते हेतवः। ये पांचों संस्कार दीक्षा के कहे जाते हैं, जिनको हमारे वैष्णव की भाषा में पंच संस्कार कहते हैं। वे गृहस्थ और विरक्त के समान ही होते हैं। दीक्षा में पांचों संस्कार सभी के होते हैं, सभी के अनिवार्य हैं पांचों संस्कार। बस विरक्तों का एक वेश होता है, उसका एक संकल्प अलग हो जाता है उनका, बाकी दीक्षा दोनों की एक जैसी ही होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चतुर्थ आश्रम की दीक्षा नहीं ली थी, केवल वैष्णवी या दीक्षा आपने प्राप्त की थी और श्री स्वामी नरहरियानंद जी ने यह अत्यंत विवेकपूर्ण निर्णय किया था। हमारे यहां धर्मशास्त्र में ऐसा निर्देश है, ब्राह्मण के लिए दो विधियां हैं। एक विधि है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत्, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से फिर संन्यास, चौथा आश्रम। एक विधि विशेषकर ब्राह्मण के लिए ये है। दूसरी विधि है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में चला जाए। ये दो प्रकार की विधियां वेद ने कही है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से जहां सीधे संन्यास आश्रम में जाने की बात है, वहां भी ऐसा लिखा है कि मन में विरक्ति का भाव होने पर भी गुरुजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दें और 40 वर्ष की आयु तक वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के रहे। इसके बाद फिर यदि उसके मन में पूर्ण निश्चय हो गया है तो 40 वर्ष की आयु के बाद फिर वह विरक्त वेश ग्रहण करे, संन्यास दीक्षा ग्रहण करे। ये इतना अंतराल जो समय का उसको दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि उसका वैराग्य, उसका तप उतने समय में परिपक्व हो जाए, उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसकी भक्ति परिपक्व हो जाए। अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाला व्यक्ति संन्यास दीक्षा लेकर के अपना भी अनिष्ट करता है और राष्ट्र का, समाज का भी अनिष्ट ही करता है। ये वेश बहुत पवित्र वेश है। हमारे यहां साधु में कहते हैं भेष भगवान का, ये मनुष्य का भेष है ही नहीं, ये तो भगवान का भेष है। तो श्री नरहरदास जी महाराज, नरहरियानंद जी महाराज ने ये निश्चय किया कि अभी तो छोटा बालक है, यज्ञोपवीत संस्कार इसका करा दिया गया है, वैष्णवीय संस्कार करा दिया गया है, इसको अवकाश मिलना चाहिए, विधिवत शास्त्रों का अध्ययन करे और इसके बाद फिर भीतर से निर्णय जब हो जाए तब वो छोड़े, इसके पहले इसे साधु सन्यासी बना देना उत्तम नहीं है। इसलिए पढ़ने की आज्ञा दी, विद्यार्थी को पढ़ने की आज्ञा दिया जाता है तो उनको पढ़ने की आज्ञा दी कि अब मेरी आज्ञा यही है कि तुम मन लगाकर 6 अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करो। और स्वयं स्वामी नरहरियानंद जी उनको काशी ले गए और अपने सहपाठी सखा काशी के परम विद्वान श्री शेष सनातन जी की पाठशाला में उनका प्रवेश कराया और उनके प्रिय छात्र के रूप में तुलसीदास जी वहां विद्यालय में प्रतिष्ठित हुए। और गोस्वामी जी ने विधिवत संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का, संपूर्ण वेदों का, वेदांगों का, समस्त इतिहास और पुराणों का विधिवत स्वाध्याय किया है। इस विधिवत स्वाध्याय के बिना जो उनकी अपूर्व कृतियां हैं, उन कृतियों में जो संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार आ गया है, ये संभव नहीं था। वे नहीं कह सकते थे नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायण निगदितम कुछ दन्यतोपि। ये जो उनकी घोषणा है, यहां न पक्षपात कछु राखहुं, वेद पुराण संत मत भागहुं, ये वे घोषणा नहीं कर सकते थे। तो बाल्यकाल ऐसा समझिए कि तुलसीदास जी महाराज की लगभग 10 वर्ष की आयु में काशी वे पहुंच गए पढ़ने के लिए, और 10 वर्ष की आयु से लेकर लंबे समय तक वे काशी में ही विराजे। तो इसका आशय यह हुआ कि बाल्यकाल काशी में गया, 10 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल ही होता है, और तुलसीदास जी महाराज ने विद्वत शास्त्रों का अध्ययन किया, और इसके बाद भगवान की इच्छा थी गुरु श्री शेष सनातन जी, उनका भी भगवत धाम प्रयाण हो गया। शिक्षा गुरु श्री तुलसीदास जी महाराज उनके प्रिय शिष्यों में थे, छात्रों में थे, गोस्वामी जी के हाथ से ही उनका पूरा संस्कार हुआ। शिष्य को संपूर्ण गुरु के आवर्ध दैहिक कृत्यों को करने का शास्त्रीय अधिकार है। यद्यपि ये स्वाभाविक था कि वे अब अपने गुरु जी की प्रतिष्ठित पाठशाला को स्वयं संभालते, वेद वेदांग विद्यार्थियों को पढ़ाते, लेकिन गुरु जी का वियोग असह्य हो गया और मन में आया कि अब पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी ने आदेश दिया था कि जब तक शेष सनातन जी का शरीर है तब तक उनके काया की छाया बनकर उन्हीं की सेवा में तुमको रहना है, वे स्वयं आज्ञा कहीं जाने की करें तो जाना है। तो गुरु आदेश मान करके गुरु जी के अंतिम श्वास तक वहां रहे और गुरु जी की संपूर्ण सेवा की। अब व्याकुलता हुई कि जिन सद्गुरुदेव भगवान ने असंख्यों माता पिताओं का वात्सल्य मुझे प्रदान करके अनाथ अवस्था में हमें छाती से लगाया था, हमें अपनाया था और हमें काशी जैसे स्थान में रख करके शास्त्रों को पढ़ने का अवसर उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ, अब उन अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी की सेवा में मुझे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वे भी वृद्ध हो चले हैं, अपने पूज्य दीक्षा के सद्गुरुदेव की सेवा भी बन जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरु सेवा की भावना लेकर आप काशी छोड़कर चित्रकूट पधारे। श्री चित्रकूट में ही नरहरियानंदाचार्य जी महाराज विराजमान थे, लेकिन इसको ईश्वरेच्छा कहते हैं, भगवान की इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं है। अब देखो महामारी का संकट तो पहले से है और तूफान ऊपर से आ रहा है, जब प्रकृति ही विनाश चाहेगी तो हम उपाय कितने भी करें वो कुछ न कुछ लीला होगी। इसको कहते हैं जहां मनुष्य की न चले, ज्ञान विज्ञान और उसकी शक्ति सामर्थ्य जवाब दे दे, तब वहां स्वीकार करना पड़ता ईश्वर इच्छा, भगवत इच्छा, वहां स्वीकार करना पड़ता है। आए इसीलिए थे कि अब सद्गुरु भगवान की सेवा हमें मिलेगी, लेकिन आते आते सूचना मिल गई कि श्री स्वामी नरहरियानंद जी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए। असह्य वेदना हुई, माता पिता का सुख तो मिला नहीं, गुरु जी की सेवा में भी बचपन में अधिक समय तक रहे नहीं, पढ़ने चले गए, शिक्षा गुरु जी की सेवा की, और अब जब गुरु जी का संग करने का अवसर आया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करने का अवसर आया, तो गुरु जी ही अंतर्धान हो गए। हाय रे विधाता, गुरु जी से मिलने तक नहीं दिया। अब चित्रकूट आ तो चुके थे, मंदाकिनी स्नान किया, परिक्रमा किया, पर मन बिल्कुल लगा नहीं। मन किया काशी चले जाएं, अरे काशी में अब क्या रखा है, गुरुजी पधार गए, अब उतना स्नेह देने वाला कौन है। सहज उनके मन में आया कि हमारा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ, चित्रकूट क्षेत्र में ही राजपुर गांव में जन्म हुआ, तो यहां से निकट ही राजापुर है। मुझे तो स्मृति भी नहीं है अपने जन्मभूमि की, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि लंका सोने की है और विभीषण आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमको लंका अच्छी नहीं लगती, हमें तो अयोध्या जी की याद आ रही है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये तो स्वर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो गोस्वामी जी सहज ही अपनी जन्मभूमि में आ गए, और जब जन्मभूमि में आ गए तो लोग विस्मृत हो चुके थे, स्वाभाविक है, जन्मजात बालक कहीं का कहीं चला जाए और फिर 30, 35, 40 वर्ष की आयु में आवे तो कितना लंबा अंतराल बीत जाता, पहचान में कैसे आएंगे लोग, लोग नहीं पहचानते थे। हाँ, चर्चाएं जरूर थी, गांव के पंडित जी आत्माराम दुबे जी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, एक बालक था, पता नहीं वो भी कहाँ का कहाँ गया, और अब पंडित जी के कुल खानदान में कोई नाम लेवा नहीं है, ऐसी चर्चाएं क्षेत्र में थी। तुलसीदास जी महाराज स्वरूप से बहुत सुंदर थे, अपने अंगुल से 108 अंगुल के लंबे थे, ऊंचे थे, महापुरुषों के जितने लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, आजान बाहु, सुंदर ललाट, सारे दिव्य चिन्ह, भगवदीय चिन्ह, अवतारी पुरुषों के चिन्ह उनके श्री अंग में थे, युवावस्था थी, सुंदर द्वादश तिलक, गौर वर्ण, दिव्य तेजोमय बपु, देख करके पूरा गांव आकृष्ट हो गया, इतना तपस्वी तेजस्वी महात्मा यहां आया है, ब्रह्मचारी यहां आया है। महाराज कुछ सुनाओ तो कुछ भगवत चर्चा भी सुनाई गई, और कहा, महाराज आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, पूछने पर कहा, कहते तो ऐसा ही हैं, सुना तो हमने ऐसा ही कि हम इसी गांव के, इसी गांव के हैं, आपको तो किसी ने कभी यहां देखा नहीं। बोले, पंडित श्री आत्माराम दुबे जी के हम पुत्र हैं। ओ, वो बालक इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर हो गया, वाह वाह वाह, बड़े प्रसन्न भए सब लोग, इतने योग्य बन गए। हमारे साधुओं में एक कहावत और है कि गांव के लोग पहले तो बड़े प्रभावित हो रहे थे, बाद में उनको पता चला कि अपने गांव के पंडित जी का मोड़ा है, पुत्र है, लाला है, तो वो कहने, अरे ये कोई बड़े महात्मा थोड़े ही हैं, ये तो अपने गांव की जो हुलसी बाई थी ना, उनका बेटा तुलसी है ये, अब हुलसी बेटा का नाम धर दिया तुलसी, ले तुलसी हो गए। गोस्वामी जी हंसे, और आंसू कवि तो वे थे ही, उन्होंने कहा, साधुओं में दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को ठाव, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं धरे पुरानो नाव। लोगों ने घर ठीक करवा दिया, लिपाई पुताई करके, और वहीं उनको रहने को कहा। धीरे धीरे कथा प्रसिद्ध हो गई, दुखी तो थे ही, भगवत चर्चा में समय व्यतीत हुआ, गांव के लोगों ने खूब स्नेह प्रेम भी दिया, और सबने आग्रह किया कि पंडित जी का वंश तो नहीं डूबना चाहिए। तो भरद्वाज गोत्रोत्पन्ना एक अत्यंत पवित्रा कन्या से, रत्नावली से आपका विवाह हो गया। अब देखो, शुद्ध प्रेम कहीं न कहीं तो होगा, तो अब तक देखो, प्रेम करना, किसी से भी प्रेम करना, ये एक जीव का स्वाभाविक गुण है, अथवा हम कहें ये प्रकृति है जीव की, वो प्रेम किए बिना रह नहीं सकता है। पर होता क्या है कि प्रेम तो वो करता है, पर प्रेम करते करते भी प्रेम की परिभाषा नहीं समझता, यही उसका दुर्भाग्य है। वो अपनी आसक्ति को, वह अपनी ममता को, वह अपने मोह को ही भ्रम के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण प्रेम की संज्ञा दे देता है। वो प्रेम का तात्विक तात्पर्य समझता ही नहीं है, फिर भी चलो वह प्रेम कहता तो है कि इसको वो प्रेम मानता है, स्वीकार करता है, पर उसका प्रेम विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। कुछ मैया के प्रति चला गया, पिता के प्रति चला गया, कुछ भाई के प्रति चला गया, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नाते रिश्तेदारों के प्रति चला गया, कुछ इष्ट मित्रों के प्रति चला गया, कुछ कुटुंबियों के प्रति चला गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा प्रेम बट जाता है। किंतु तुलसीदास जी के जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि उनका प्रेम पूरा का पूरा 16 आना प्रेम रत्नावली को प्राप्त हुआ, और कोई है ही नहीं। तो संपूर्ण प्रीति अपनी पत्नी के प्रति उनकी हुई, और उसका वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं, थोड़े ही समय तक, और रत्नावती की वह प्रेम भरी फटकार सुनकर आपको वैराग्य हुआ, और आप सब कुछ त्याग करके पुनः विरक्त वेश आपने ग्रहण किया और फिर काशी आ गए। फिर चित्रकूट आए, श्री राम दर्शन हुआ, रामचरितमानस का प्रणयन हुआ, तीर्थ यात्रा हुई, और सब कुछ करने के बाद फिर काशी आ गए और अंतिम क्षण तक काशी में ही विराजे। हम तो गणित पढ़े नहीं, आप लोग हिसाब जोड़ सकते हैं। पंद्रह में तुलसीदास जी का आविर्भाव है और 1680 में तिरुभाव है। कितने कितनी आयु हुई है? 126 वर्ष। मनुष्य की 120 वर्ष की पूर्णायु कही गई है, पूर्णायु 100 वर्ष की और परमायु 120 वर्ष की कही गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 125 नहीं, उससे भी एक साल ज्यादा 126 वर्ष की आयु तक विराजे और स्वस्थ विराजे। कोई ऐसा नहीं कि उनको 10-5 लोगों का सहारा लेकर चलना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण स्वस्थ विराजे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और अंतिम क्षण में भी होश हवास में भगवत धाम गए, ऐसा नहीं कि बेहोशी में गए हों। अंत में लोगों ने कहा आप तो कुछ कहिए, बोले अब हम मौन होना चाहते, मौन हो गए, ले आपके अंतिम उपदेश से हम लोग वंचित हो रहे हैं। तब आपने लिखकर अंतिम उपदेश दिया, तो अब लिखना, स्वस्थ सावधान व्यक्ति, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही लिख सकता है। मरणासन्न व्यक्ति से कहो कि तुम कविता लिखो, मरणासन्न व्यक्ति कविता लिखेगा? तो लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। अंतिम में भी लिख करके तुलसीदास जी गए। तो जीवन का अधिकांश काल काशी में व्यतीत हुआ। भगवान भूत भावन विश्वनाथ की अपार कृपा, भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती की अपार कृपा, जिन्होंने बचपन में अनाथ अवस्था में गोद में बिठाकर खील खिला करके, खीर खिला करके पाला पलोसा, उनके प्रति तुलसीदास जी के हृदय में कृतज्ञता का भाव होना स्वाभाविक है। और जिस काशी में अंतिम क्षण तक वे विराजे, उस काशी में उनका अनुराग होना, उसकी प्रीति होना स्वाभाविक है। अब देखो, श्री अयोध्या जी, श्री चित्रकूट, श्री मिथिला जी, ये सब ठाकुर जी के धाम हैं, और हमें खूब सुख मिलता है इन स्थानों में जाकर के। लेकिन सबसे पहले वृंदावन आए और वृंदावन में ही रहे। सदगुरु भगवान ने कृपा की, संतों ने कृपा की, राधा रानी ने, बिहारी जी ने कृपा की, अपने धाम में बसा लिया, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन अरुश्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में जेठा रूप उजारी। बड़ी कृपा की श्री जी ने। तो अब भले ही हमको कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी जाते आते हैं, लेकिन वृंदावन में अधिक समय व्यतीत होने के कारण जो अनुराग यहाँ की भूमि से रहेगा वो अन्य जगह नहीं हो सकता। हमारे मन में ये कभी नहीं आता कि हम हमेशा अयोध्या जी जाके रह जाएं या चित्रकूट रह जाएं। ये मन में आता है अंतिम क्षण तक वृंदावन में रहें, ये मन में आता है। वृंदावन की सहज प्रीति, कारण क्या है कि श्री वृंदावन का ही आश्रय सबसे पहले मिला। ये बात दास इसलिए निवेदन कर रहा है कि जो जहां रहता है वहां की भूमि भरी भी अनुग्रह करती है, वहां के सिद्ध, वहां के देवता, वहां के तीर्थाधि शास्त्र देवता सब कृपा करते हैं। तो तुलसीदास जी को अपने जीवन में जो कुछ मिला है वो काशी से मिला है, इसलिए काशी के प्रति उनका अनुराग होना स्वाभाविक है। इसलिए विश्वनाथ जी का स्मरण, काशी का स्मरण अपने सभी द्वादश ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बारंबार किया। यह विनय पत्रिका का संख्या 22 वाला जो पद है, ये पद पूरा का पूरा काशी का वर्णन है और इतनी अद्भुत गोस्वामी जी की शैली है कि काशी को कामधेनु गाय के स्वरूप में आपने प्रस्तुत करके काशी के समस्त तीर्थों का स्मरण कर लिया। काशी के जितने प्रधान प्रधान तीर्थ हैं सबका स्मरण कर लिया, जिसे पुराणों में काशी की अंतर्गृही कहा गया, काशी की संपूर्ण अंतर्गृही का स्मरण कर लिया। इस पद की व्याख्या यदि ठीक से की जाए और पुराणों को उठाकर काशी महात्म्य का आश्रय लिया जाए तो हम समझते हैं हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी इस पद की चर्चा करने में महीना भर का समय लगेगा। एक एक तीर्थ की इतनी महिमा है पुराणों के अनुसार, पर वे महिमा के वचन पुराणों में ही दृष्टव्य हैं। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, सभी पुराणों में काशी का महात्म्य है। प्रायः उन पुराणों में वो महात्म्य देख लेना चाहिए, वो हम नहीं कहेंगे। यहां एक और विशेषता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जहां विनय पत्रिका में सबका वंदन किया, सबकी स्तुति की, सबका स्मरण किया, वहां वे सनातन धर्म का प्राण, वैदिक धर्म का मूल, जो भारतीय वेद लक्षणा गाय है, उस गाय की महिमा का वर्णन न करें, गाय की स्तुति न करें, गाय का वंदन न करें, ये कैसे संभव होता। इसलिए काशी को कामधेनु गाय का स्वरूप मान करके, ये एक विलक्षण उनकी काव्य की शैली है, जहां गाय की महिमा और काशी की महिमा एक साथ वे कह रहे हैं। एक ही पद के दो अर्थ हैं। गाय सामने खड़ी है, ये गाय क्या है, बोले भैया आपको मुक्ति की चाह है तो आपको काशी जाना पड़ेगा, काशी चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको काशी जाना पड़ेगा और काशी जीवन भर रहना पड़ेगा, अंतिम श्वास तक रहना पड़ेगा। जब वहां प्राण विसर्जन करोगे तो भगवान शिव श्री राम तारक का उपदेश देंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे, ये काशी की विधि है। लेकिन आप चाहें कि हमें काशी में जाना पड़े, काशी हमारे पास आ जाए और जो लाभ काशी बात से होता है वो लाभ हमको घर बैठे मिल जाए, तो ये कैसे संभव है। इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग की काशी तो कामधेनु गाय ही है। आप लोग कहेंगे गाय को ही काशी कहा तुलसीदास, काशी तो काशी है ही है, काशी कामधेनु स्वरूपा है, यह भी सत्य है, किंतु वस्तुतः इस कराल कलिकाल में चलती फिरती मुक्ति देने वाली काशी तो भारतीय देसी गाय ही है। आप लोग कहेंगे यहाँ इतने लंबे विशेषण कहाँ हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय, हमारी तो उम्र ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, शायद 50-60 साल पहले भारतीय और देसी विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था कि दूसरी कोई जर्सी फर्सी और होलिस्टीन गाय होती है, ये भी गाय होती है, कोई जानता ही नहीं था, सब जानते थे गैया तो देसी होती। ओ बाबा क्या कह रहे हो, ठीक नहीं लो, अब बड़े बूढ़े सुखरामदास जी महाराज प्रमाण है। अभी भी गांव में बुंदेलखंड क्षेत्र की तो स्थिति यह है कि अभी भी बुंदेलखंड में लोग जर्सी नहीं पहचानते, अभी भी ऐसे गांव हैं तमाम, छोटी छोटी गैया हैं, वो भले गिलास में दूध काढ़ लेते हैं लोग वहां के, लेकिन वो जो जानते नहीं कि जर्सी भी होती है। ये तो सृष्टि अब हुई है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है नस्ल सुधार के नाम पर भारतीय वेद लक्षणा देसी गोवंश की नस्ल को ही नष्ट कर दिया गया शासकों के द्वारा, और ये नस्ल संहार गोवंश के संहार, तमाम भारतवर्ष की प्राचीन गायों की नस्लें सर्वथा नष्ट ही हो गई, समाप्त हो गई। तो यहां गाय को प्रत्यक्ष काशी कहा गया, तो ये दूसरे तरह का पशु भी आ गया, इसलिए ये विशेषण लगाना पड़ता है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। तब आप एक प्रश्न और कर सकते हैं, वो प्रश्न ये है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो प्रश्न ये है कि यहां तो कामधेनु कलि काशी कहा गया, कामधेनु गाय को काशी कहा गया है? तो ये तो कामधेनु है नहीं, कामधेनु शब्द सुनकर के ही हमारी बुद्धि में एक कल्पना हो जाती है कि कोई स्वर्ग की गैया है उसका नाम कामधेनु है और जो मांगो सो वो दे देती है, पर इस भ्रम को अपनी बुद्धि से निकाल देना चाहिए। इस भूलोक का जितना गोवंश अथवा ब्रह्मांड में स्थित जितना गोवंश है वो सबका सब गोवंश कामधेनु ही है, क्योंकि कामधेनु की संतान कामधेनु ही होगी। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है यथा काका जात मात्रत्व काकत्वम, शुका जात मात्रत्व शुकत्वम, कौआ से पैदा हुआ तो कौआ होगा, तोता से पैदा हुआ तो तोता होगा, इसी तरह से कामधेनु की संतान जो होगी वह कामधेनु ही होगी, दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए प्रत्येक गाय कामधेनु है। पर हमारा मन इतना मलिन है, हमारे पाप इतने प्रबल हैं, प्रचंड हैं, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि हमें शास्त्र संत और सदगुरु इनके वचनों में श्रद्धा नहीं रही, इनके वचनों में हमारा विश्वास नहीं रहा, हम हर जगह कुतर्क करते हैं, हर जगह संशय करते हैं, संदेह करते हैं, और गीता जी में तो भगवान ने सीधे ही कह दिया संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा नष्ट हो जाता है। जहां कहीं आपकी निष्ठा हो एक जगह अपनी निष्ठा को दृढ़ करो, ढुलमुल निष्ठा से काम नहीं चलेगा। हम इस तरह की बातें कहते नहीं हैं पर कह देते हैं मन में आ गई तो। एक राम जी के भगत थे, एक मुसलमान भाई थे वो खुदा के भगत थे। तो कौन का भगवान श्रेष्ठ है, ऐसी कुछ तर्क वितर्क होने लग गया। तो निर्णय करने वालों ने विचित्र निर्णय सुना दिया, बोले छत के ऊपर से कूद जाओ, तुम्हारे राम जी में शक्ति होगी, राम जी के तुम पक्के भगत होगे तो राम जी तुमको बचा लेंगे, और तुम अल्लाह के पक्के भगत होगे तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगो। तो विश्वासी थे दोनों, वो राम जी का नाम लेकर कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा उनका, और दूसरा जो था वो अल्लाह का नाम लेकर कूद गया, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक तीसरे सज्जन आए, वो कहते थे कि सब एक हैं, हम तो सबको मानते हैं। ऐसे भी थे जिनकी एक जगह निष्ठा नहीं थी, जैसे आजकल चल पड़ा है ना एक वर्ग, वो कहता हम तो सबको समान भाव से मानते हैं। अरे भाई, किसी का अनादर किसी का तिरस्कार मत करो, पर सबको समान भाव से कैसे मान सकते हो? आपके अपने जन्मदाता माता पिता, उनके जैसा भाव आप किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति कैसे बना सकते हो? यहां जाओ भंडारी जी, महंतों का आसन यही है। तो नहीं नहीं, तो एक ऐसे थे जिनकी एक में निष्ठा नहीं थी, एक निष्ठ नहीं थे। अब मन में वो सोचने लगे, कुछ बुद्धिमान ज्यादा थे, किसी किसी को अपनी अकल का भी अजीर्ण हो जाता है, बुद्धि का अजीर्ण था उनको। वो कहते थे, उन्होंने विचार किया कि दोनों हैं तो ताकत तो दोनों में है, राम जी में भी ताकत है बचा लिया अपने भगत को, अल्लाह में भी ताकत है बचा लिया अपने भगत को, इसका मतलब दोनों ताकतवर हैं, तो हम तो सबको मानते हैं। तो वो न राम जी का स्मरण किया, न उन्होंने खुदा का स्मरण किया, बोले जय राम खुदैया। तो जय राम खुदैया कह के वो कूदे, तो हाथ पांव तो टूटे ही और चले गए जय सियाराम। तो कहने का अर्थ है कि तर्क वितर्क है, संदेह संशय है, इसलिए हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। विश्वास बहुत अपेक्षित है। इस पद में भी गोस्वामी जी विश्वास पर बड़ा बल देंगे। काशी की महिमा अवश्य है, पर इस महिमा की अनुभूति उसी को होगा जिसकी गुरु में, संत में, शास्त्र में, वेद की ऋचाओं में श्रद्धा है और विश्वास है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो काशी वास के फल की अनुभूति भी उसको नहीं होगी। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यही है कि हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता है। इसके कारण गाय है तो कांधेनु, पर उसमें कामधेनु माता का दर्शन न होकर हमें पशु का दर्शन हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है अपना, हमारी श्रद्धा की कमी है, हमारे विश्वास की कमी है। नहीं तो प्रत्येक गाय कामधेनु है, जो चाहो वो गो माता की सेवा से आपको मिल सकता है। इसीलिए एक अर्थ तो काशी कामधेनु गाय है, यह अर्थ तो स्पष्ट है ही। दूसरा अर्थ है कि भैया चलती फिरती काशी तो इस कलिकाल में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय कामधेनु गाय ही चलती फिरती काशी है, और इस काशी स्वरूपा गोमाता की सेवा जो कर लेगा उसे काशीवास का फल मिल जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब इसको जितना इस पद पर अनुसंधान करेंगे, आप जितना चिंतन करेंगे उतने अधिक आप गहराई में डूबते चले जाएंगे। तो पहले हम पद का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका सरलार्थ करेंगे, फिर कुछ विशेष बात कहेंगे। पद संख्या 22, सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। समनि शोक संताप पाप रुज समनि शोक सकल सुमंगल राशि सकल सुमंगल राशि। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। मर जादा चहु ओर चरण बर मर जादा सेवत सुरपुरवासी सेवत सुरपुरवासी। तीरथ सब शुभ अंग रोम शिव तीरथ सब अंग रोम शिव लिंग अमित अविनाशी। शिव लिंग अमित अविनाशी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। अंतर एन एन भल थन फल अंतर एन एन भल थन फल। बच्छ वेद विश्वासी बच्छ वेद विश्वासी। गल कंबल बरुणा विभाति जनु गल कंबल लूम लसती सरितासी लूम लसती सरितासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिका। दंड पाणी भैरव विषाण मल दंड पाणी भैरव विषाण मल। रुचि खलगन भयदासी लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन। करण घंट घंटासी करण घंट घंटासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कली। मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर मणिकर्णिका सुरसरी सुख सुखमासी सुरसरी सुख सुखमासी। स्वारथ परमारथ परिपूरन स्वारथ पंचकोशी महिमासी पंचकोशी महिमासी। सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी विश्वनाथ पालक कृपालुचित विश्वनाथ लालती नित गिरजासी लालती नित गिरजासी सिद्धि सची शारद पूजहि मन सिद्धि सची शारद पूजहि मन जोगवती रहती रमासी जोगवती रहती रमासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग ब्रह्म जीव सम आखर विश्व प्रकाशी आखर विश्व प्रकाशी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी चारितु चरती करम कुपरम करी चारितु चरती करम कुपरम करी मरत जीव गन घासी मरत जीव गन घासी लहत परम पद पय पावन जही लहत परम पद पय पावन जही चाहत प्रपंच उदासी जही चाहत प्रपंच उदासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कली कहत पुराण रची के सब निज कहत पुराण कर कर तूति कलासी कर कर तूति तुलसी बसी हरपुरी राम जपू तुलसी बसी जो भयो चहे सुपासी जो भयो चहे सुपासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी सेवत काम धेनु कलिकासी पहले काशी वाला अर्थ कर दें फिर गाय वाला अर्थ करेंगे। गाय वाला तो ही स्पष्ट है। एक तो काशी को समस्त मुक्ति क्षेत्रों में श्रेष्ठ कहा गया। मुक्ति क्षेत्रों में काशी को सबसे श्रेष्ठ पुराणों में कहा गया, भागवत जी में लिखा है। जितने मुक्ति क्षेत्र हैं उसमें काशी यनुत्तमा, काशी सर्वोपरि है। भागवत जी के बारे में स्कंद में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। काशी काशी की विशेषता यह है, यहां तीनों शरीरों का नाश हो जाता है। काशी में मृत्यु होने पर स्थूल देह तो चिता में जाकर नष्ट हो जाएगा, पर सूक्ष्म देह और कारण देह रहते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पर काशी की विशेषता यह है कि वहां मृत्यु होने पर, दाह संस्कार होने पर कारण शरीर भी भस्म हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी भस्म हो जाता है, और जब तक सूक्ष्म और कारण नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। ये विशेषता वहां की भूमि में है। वहां मरने वाले कीट पतिंग को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मुक्ति क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, और हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, ऋषियों की मान्यता के अनुसार, मनुष्य के उद्धार में आप गरुड़ पुराण उठा करके देखो अथवा अन्य पुराणों में गाय के दान को वैतरणी धेनु कहा गया। इसका मतलब है हमारे यहां यह मान्यता है कि भैया गैया का दान करके मरा तो मोक्ष हो गया, गैया की पूछ पकड़ के किसी पवित्र ब्राह्मण को दान कर दिया तो कहते हैं कि अब ये गोलोक धाम चला गया, अब ये मुक्त हो गया। तो काशी को कामधेनु गाय के रूपक में गोस्वामी जी ने इसलिए प्रस्तुत किया कि काशी मुक्ति प्रदा है और गाय भी मुक्ति प्रदा है। गाय मुक्ति देने वाली है, काशी भी सद्य मुक्ति देने वाली है, गाय भी सद्य मुक्ति देने वाली है। इसलिए गाय को काशी कहा, काशी को गाय कहा, ऐसा कहा गोस्वामी। पर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सेय सहित सने इस काशी रूपी कामधेनु गाय का सेवन अथवा कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी का सेवन सामान्य बुद्धि से नहीं करना चाहिए। स्नेह, स्नेह पूर्वक सेवन करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवन करना चाहिए। देखो गाय की प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो गाय के प्रति अपराध नहीं बनेंगे, और गाय के प्रति अपराध नहीं बनेंगे तो गाय कृपा करके अपनी महिमा का प्रकाश स्वयं ही कर देगी। आपने अनुभव किया होगा पिताजी कि पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पचमेड़ा महाराज जी, उन्होंने कोई विधिवत न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। काशी में, अयोध्या में कहां जाकर उन्होंने प्रथमा से लेकर आचार्य तक उत्तीर्ण की, पढ़ी नहीं। संस्कृत की पढ़ाई विधिवत नहीं हुई तो बोले चलो कोई बात नहीं, स्कूल में विद्यालय में नहीं पढ़े होंगे, अब पढ़ते रहे तो पढ़ने की फुर्सत कहां है उनको। लाखों गायों के पोषण पालन में वे लगे हैं, उनका सोना जगना बैठना चलना फिरना देखना समझना सुनना सब गाय के लिए है, और वे ऐसा समझें कि उनका जीवन ही गाय है। तो उनके पास इतना अवकाश नहीं है कि वे बड़े बड़े पोथन्ना खोल के उलट पलट के पढ़े, जैसा हमने उनके निकट जाकर अनुभव किया है। उनको इतना अवकाश नहीं है कि वो पुस्तक पढ़े, ग्रंथ पढ़े, लेकिन जब कभी वे गाय के बारे में कुछ भी अपनी वाणी से बोलते हैं तो वह शास्त्र सम्मत तो होता ही है, ऐसा अद्भुत बोलते हैं कि माने उसका कोई जोड़ नहीं। कोई व्यक्ति भारतवर्ष का बड़े से बड़ा विद्वान उतना बढ़िया गाय के संबंध में कुछ नहीं कह सकता जो वाणी गाय के संबंध में पूज्य पचमेड़ा महाराज जी की निकलती है। क्यों? वे स्नेह पूर्वक गोमाता की सेवा करते हैं। वे पशु मानकर नहीं, वे भगवान की भी मां मानकर, हरिहर की भी परम वंदिता आराध्या उपास्या मानकर गाय की सेवा करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पूज्या गोमाता ने अपने रहस्यों का, अपनी गरिमा का, अपनी महिमा का, अपने तत्व का उनके भीतर स्वयं प्रकाश कर दिया है। गाय ने अपने स्वरूप को उनके अंतकरण में प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। ये बात हमने इसलिए कही, ये प्रेम पूर्वक सेवा की विशेषता है। प्रेम जहां भी होगा ना, वहां तत्वबोध अवश्य हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये ताल ठोककर नहीं कर कह सकते कि हे राम जी, हम आपके तत्व को जानते हैं, कह सकते हैं? शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान, बड़े बड़े योगी यति तपी घोषणा नहीं कर सके। और बिना पढ़ा लिखा केवट जो कहता केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, हम तो केवट जाति के वेद भी नहीं पढ़े हम तो। अब वो कहता है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आप सबको याद है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। वो कहता मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। लो, ब्रह्मा जी को हिम्मत नहीं है ये कहने की, वशिष्ठ जी को भी हिम्मत नहीं कि वो कहें कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं, हैं? वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। लियो साहब, विधि हरि शंभु को नचाने वाले ये विधि हरि शंभु भी मरम नहीं जानते तो और मरम कौन जानेगा। और केवट कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं मरम जानता हूं। क्या वो तपस्या के बल से बोल रहा है या योग ध्यान समाधि के बल से बोल रहा है? न तपस्या उसमें है, न कोई योग ध्यान समाधि है, न कोई शास्त्रों का बोध है, पर वो कैसे बोल रहा है? भले ही निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो, पर श्री रघुनाथ जी मेरे हैं, हम श्री रघुनाथ जी के हैं, उनके प्रति उसकी निश्चल प्रीति है। उस प्रेम के कारण श्री रघुनाथ जी ने उसके भोले भाले निर्मल हृदय में अपने तत्व का प्रकाश कर दिया। और केवट बोल पड़ा कि कहे तुम्हार मर्म में जान, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। प्रेम होगा तो मर्म समझ में आ जाएगा। वो ये प्रेम विशुद्ध प्रेम हो, निश्चल निष्कपट प्रेम हो। उद्धव जी बड़े भारी ब्रह्मज्ञानी, शिष्यो बृहस्पते है साक्षात, धरती में कोई पढ़ाने वाले ही नहीं था उनके लिए, देवगुरु बृहस्पति ने पढ़ाया उनको। प्रकांड विद्वान, अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे उद्धव जी महाराज। इतने बड़े विद्वान यहां पढ़े और यहां से फिर स्वर्ग तक पढ़ने गए, इसी शरीर से, सामान्य बात तो नहीं है। और वे उद्धव जी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और वे जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं। बोले श्री कृष्ण परात्पर परतत्व हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जानते हैं तत्व को। और वे कहते भी हैं गोपियों से कि गोपी क्या तुम चर्चा करती हो उनके बारे में, कितना काल हो गया वेदों को उनका यश गाते गाते, वे तो थाह पा नहीं पाए, वे तो नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, अरे सामान्य जीव उनके बारे में क्या समझेगा। गोपी बोली, तुम हमारे श्याम सुंदर को भले ही मत जानो, और तुम्हारो वेद भले ही पार ना पाए पावे हमारे श्याम सुंदर को, पर ये हमारे प्राण जीवन धन है, ये हमारे प्रीतम है, इनकी तो नसे नसे जाने हम, इनकी नस नस को जाने ये कैसे हैं, इनकी नस नस हम जाने। लेव साहब कौन कह सके कि ठाकुर जी की नस नस हम जानते हैं, ये क्या है? क्या वे गोपियां यह नहीं समझती कि ये परमात्मा ही समझती है? यदि वे ये न समझती तो ये कही नहीं सकती थी। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सत उदेवान सात्वताम कुले। हे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, गोपिका नंदन नहीं हैं, आप तो प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा हैं। सबकी अंतरात्मा पर दृष्टि आपकी टिकी रहती है। आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करके ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं। विखनसा अर्थिता प्रार्थिता, विखनसा मैंने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने अवतार लिया है। विश्वगुप्तये सारी धरती की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार, इन सब की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। हे प्रभु, तो ये बात कैसे कहती वो? ऐसे ये नहीं कर सकती थी। भगवत तत्व को वो न जानती हो, केवल गोप कुमार समझती हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि चाहे जितने बड़े से बड़े बने रहे, हमारे तो प्रीतम है। अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, बड़ा ऊंचा पद है, ऊंचा पद है कि नहीं? हमारे आपके लिए सबके लिए न्यायाधीश है, पर न्यायाधीश की पत्नी के लिए वो न्यायाधीश है? अथवा चलो पत्नी के लिए भी एक बार मान लो, छोटा सा बच्चा है न्यायाधीश का, उसके लिए भी वो न्यायाधीश है? उसके लिए तो बाप है, भले ही न्यायाधीश तो वो है ही, न्यायाधीश समाप्त नहीं, न्यायाधीश तो है ही, पद पर तो है, लेकिन बालक के लिए तो वो बाप है। वो छोटा बच्चा रोने लग जाए और उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का समय हो गया, छोटा बच्चा रोने लग जाए कि मैं घोड़े पर बैठूंगा, घोड़े पर बैठूंगा, तो रोते हुए बच्चे को खुश करने के लिए वो जज ही घोड़ा बन जाएगा, लो बच्चा पीठ पर बैठ जाओ, वो प्रसन्न हो जाएगा, हम घोड़े पर सवारी हमने कर ली। लो साहब, ये क्या है? ये प्रेम की महिमा है। तुम चाहे जितने बड़े हो, हमारे हो, हमारे हो। प्रेम के बिना तत्व का प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए कबीर जी का दोहा बहुत प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने क्या होता है? पंडित शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और पंडा शब्द से पंडित शब्द बना है। पंडा शब्द से पंडित शब्द बना है। पंडा किसको कहते हैं? पंडा एक बुद्धि का नाम है। पंडा किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है पंडा, बुद्धि का नाम है पंडा। सद असद विवेचनी बुद्धि ही पंडा, जिस बुद्धि में यह सत है और यह असत है ऐसा विवेक हो जाए उस बुद्धि का नाम है पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसको सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। पंडा संजाता अस्य, पंडा माने सत असत विवेक करने वाली बुद्धि जिसको उत्पन्न हो जाए उसको पंडित कहते हैं। तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र से इतच प्रत्यय होकर के पंडा शब्द से पंडित शब्द निष्पन्न होता है। सत असत का विवेक का मतलब क्या है? निर्णय हो जाना ये असत है, असत का त्याग कर देना, सत में स्थित हो जाना। सरलार्थ करेंगे तो तत्व बोध, और दार्शनिक भाषा में कहेंगे तो अपरोक्षानुभूति। ब्रह्म की दो प्रकार की अनुभूतियां हैं, एक परोक्षानुभूति एक अपरोक्षानुभूति। शास्त्र के द्वारा जो अनुभूति हो रही है वो परोक्षानुभूति है, और जो अनुभव स्वयं को हो रहा है वो है अपरोक्षानुभूति, प्रत्यक्षानुभूति। वो प्रत्यक्षानुभूति है। इसका मतलब है प्रत्यक्षानुभूति ईश्वर की जिसे हो चुकी है, वही कबीर जी की परिभाषा में पंडित कहलाने के योग्य है। और वह प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति किसको होगी? प्रेमी को होगी, सामान्य व्यक्ति को नहीं होगी। इसलिए ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो रहे। प्रेम प्राप्त हो जाए तो भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, भले ही कुछ न पढ़ा लिखा हो तो भगवान का बोध हो जाएगा, और सब कुछ पढ़ा लिखा हो, वो ढाई अक्षर पढ़ा न हो, प्रेम उसको प्राप्त न हो तो कुछ नहीं होगा। रहवासा धाम जहां श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का पीठ है, नाभाजी का गुरु स्थान, आज भी जागृत स्थान है, वहां विलक्षण अनुभूतियां होती रहती हैं, क्योंकि परम रसिकाचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की साधना स्थली है। तो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान परम पूज्य श्री दातार शास्त्री जी, जिनका शरीर अब नहीं है, एक ग्रंथ लिख रहे थे संस्कृत का, उसके लिए वो काशी से यहां आ गए, एकांत में उसको लिखना था, तो रात्रि को कुछ लेखन चिंतन करते थे। तो एक दिन उनको रात्रि के समय बगीचे में, वो स्थान में जो उसी से लगा हुआ बगीचा है, कुंज भवन है, निकुंज है, सीएम मनोरंजनी वाटिका जहां अग्रस्वामी जी मानसी सेवा में रहते थे, तो रात्रि में उनको नूपुर सुनाई पड़े, पाए जेब की रुनक झुनक की आवाज के कोई नृत्य कर रहा है और आवाज आ रही है नूपुरों की। वो बेचारे पंडित जी घबरा गए, उन्होंने कहा ये कौन नाचती है। सवेरे उन्होंने रहवासा महाराज जी से कहा कि रहवासा महाराज जी तो उनसे काशी में पढ़े हुए थे, उनका नाम लिया, बोले महाराज आपके यहां कोई चुड़ैल रहती है। कैसे? बोले रात को ऐसे ऐसे कोई नाचती है, नूपुर की आवाज सुनाई पड़ती है। अब तो उन्होंने कान पर, अरे राम राम, गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, नियम से त्रिकाल संध्या करते हैं, इतना भजन करते हैं, इसलिए किशोरी जी ने अपने नूपुर की झुनकार आपको सुना दी, अब आप ध्यान देने द्वारा से। महाराज जैसे ही उन्हें एक ही रात्रि को सुनाई पड़ी थी, जैसे ही उनके मुंह से निकल गया कि चुड़ैल नाचती है कोई, उसके बाद काफी समय तक वे रहे, बहुत रोए, बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसके बाद कोई अनुभूति उनको नहीं हुई, उसके बाद कोई अनुभूति उनको नहीं हुई। विकल भी बहुत हुए, हमसे बड़ा अपराध हो गया भैया, शास्त्र ज्ञान से नहीं, ये तो सुई जाने जे देहु जनाई। यहां तो किशोरी जी ने खुद कृपा की थी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी है, स्वयं अनुभूति कराई थी किशोरी जी ने, लेकिन वे नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए और वंचित हो गए। इसलिए भैया भगवत तत्व की अनुभूति न तो अपने केवल साधन से होगी, ना ही अपने शास्त्र ज्ञान से होगी, यह केवल और केवल भगवत प्रेम से होगी, विशुद्ध प्रेम से होगी। और यह प्रेम न तो हाट में बिकता है, न कहीं किसी दुकान पर मिलता है, ये तो प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलंब न कीजिए, तुरंत दीजिए काट। अपना सर्वस्व न्यौछावर करो तो प्रेम मिलेगा। ये प्रेम ही ऐसा तत्व है जिसके लिए मीरा कहती हैं, मीरा जी कहती हैं, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, कोई कहे सस्तो और कोई कहे महंगो, मैंने लियो है बजंता ढोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। अंत में है मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि काशी के रहस्यों को समझना है तो काशी में उपेक्षा पूर्वक निवास मत करो, काशी में भाव पूर्वक निवास करो, प्रेम पूर्वक निवास करो, प्रेम सहित काशी का सेवन करो तो काशी अपने तत्व का प्रकाश कर देगी। ठीक इसी प्रकार गाय को पशु मानकर सेवा मत करो, प्रेम पूर्वक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की सेवा करो तो गाय ही तुम्हारे लिए मुक्ति क्षेत्र काशी बनकर अपने तत्व का प्रकाश कर देगी और आपको मुक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, गो सेवा करते करते गाय के चरणों में ही मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी के तट पर मरने से मोक्ष हो जाता है, मोक्षदायिनी पुरी में मरने से मोक्ष हो जाता है, काशी में मरने से तो मोक्ष होता ही है। पर एक बात पर हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मरणासन्न व्यक्ति को जहां गाय बंधती हो, गोश्त हो, वहां उसको मरणासन्न व्यक्ति को लिटा दिया जाए तो गंगा के तट पर अथवा काशी में प्राण त्यागने का जो पुण्य है वो पुण्य उसे गाय जहां बंधती है, गोश्त है, वहां प्राण त्यागने पर प्राप्त हो जाता, वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए चलती फिरती काशी भारतीय देसी गाय है, पर बात यही है इस कामधेनु स्वरूपा काशी का सेवन भी प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा और इस कामधेनु गाय जो प्रत्यक्ष काशी का चलता फिरता स्वरूप है इसका सेवन भी प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा। सेय सहित स्नेह देह भरी, देह भरी, भरी माने जन्म भरी, जीवन भरी, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन की सेवा हो गई हो गया काम है। गोपाष्टमी आती है तो सब लोगों की गो भक्ति का ज्वार उठता है उस समय गोपाष्टमी पे, गैया को गुड़ खिलाओ, गैया को आटा खिलाओ, गैया गुरु, और महाराज कितनी गोमाताओं के पेट खराब हो जाते हैं, बेचारी बीमार हो जाती, कितनी तो पधार जाती है, भैया ऐसी भक्ति भगवान बचावे ऐसी भक्ति से है ये ठीक नहीं है, ये अविवेक है। अरे एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, जीवन भर सेवन करो। ठीक यही बात श्री धाम वृंदावन के लिए है, यही अयोध्या के लिए है, यही चित्रकूट के लिए है। आपको इन धामों का रहस्य जानना है तो प्रेम पूर्वक धाम में वास करो और धाम का सेवन करो। धाम में रहने की, धाम के सेवन की जो पद्धति है उस पद्धति से धाम का सेवन करो तो धाम अपने तत्व का प्रकाश कर देगा। श्री स्वामी हरिदास जी, श्री स्वामी हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री षडगोस्वामी पाद प्रभृति जितने वृंदावन के महान रसिक हुए सबने स्नेह पूर्वक ब्रजभूमि का सेवन किया तो ब्रजभूमि ने अपने रहस्य का, अपने तत्व का प्रकाश उनके हृदय में कर दिया। आज जिनकी तिथि है पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बेड़म कुंज वाले महाराज जी, स्नेह पूर्वक वृंदावन का, ब्रजभूमि का सेवन किया, ब्रजभूमि ने अपने रहस्य का, अपने तत्व का उनके हृदय में प्रकाश कर दिया। इसलिए सेय सहित स्नेह देह भरी, भरी माने जीवन पर्यंत सेवन करना है। कामधेनु कलिकासी, कामधेनु, ये कामधेनु गाय कौन है? बोले कलिकासी। कली क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? क्या सतयुग में कामधेनु काशी नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, तो कली काशी क्यों? इसका मतलब है कि सतयुग त्रेता द्वापर के साधक इतने श्रेष्ठ थे कि उनको कहीं जाकर मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका स्वयं जीवन इतना पवित्र था, इतना तपो युक्त था कि वे अपने ज्ञान के बल से मुक्त हो जाते थे। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से वो मुक्त हो जाते थे। पर कलिकाल, कलिकाल के जीव योग ध्यान समाधि से कोसों दूर हैं, सतयुग वाले धर्म से। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खास तौर वाले महाराज जी कहते, भैया आंख मूंद के हमारी समाधि लग गई, ऐसी फोटो खिंचाए हुए वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिनकी वस्तुतः समाधि लगती है ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं, ऐसे महात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे। फोटो खिंचाने वाले तो मिलेंगे, हम फोटो खिंचा लेंगे। समाधि लग गई, महाराज समाधि में डूबे हैं, हम आंख मूंद के भीतर भीतर क्या सोच रहे हैं तो अंतर्यामी राम जी जाने। योग ध्यान समाधि भी नहीं रहा, अग्निहोत्र ही नहीं बचा तो श्रौत कर्म हम कैसे करेंगे? अग्निहोत्र विलुप्त हो रहा है। जीवों के लिए तो और कोई कल्याण का सहारा ही नहीं है, उन्हें तो कामधेनु स्वरूपा काशी का सहारा लेना चाहिए। दूसरा भाव कि अन्य युगों में तो अन्य अन्य कल्याण के साधन थे, पर कलयुग में तो कामधेनु कलिकासी। भैया इस कलिकाल में तो कामधेनु गैया काशी के रूप में हमारी अपनी भारतीय देसी गाय ही है, हैं? अर्थात इस कराल कलिकाल में काशी स्वरूपा कामधेनु गाय की सेवा करके आप मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कामधेनु कलिकासी, और कैसी है? समनि शोक संताप पाप रुज। ये कामधेनु स्वरूपा काशी शोक और संताप और पाप और रोग, इन तीनों का शमन करने वाली है। शोक का शमन करने वाली है। शोक का शमन करने वाली कैसे है? वेद में, उपनिषद में लिखा है, तत्र कह मोह कह शोक एकत्व मनु पश्यता। जहां एकत्व का दर्शन हो रहा है वहां मोह और शोक के लिए स्थान नहीं है। ध्यान में ही बात, अपने से भिन्न की प्रतीति होगी तो शोक होगा, मोह होगा, और अपने से भिन्न की प्रतीति ही नहीं हो रही है तो शोक मोह कहां से रहेंगे? तो यह कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी प्रेम पूर्वक काशी वास करने वालों को ऐसी ब्रह्म विद्या प्रदान कर देती है कि उसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि, भगवत दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। और जब सर्वत्र भगवत दृष्टि, आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि हो जाती है तो शोक उसे छू भी नहीं सकता है, वो शोक से मुक्त हो जाता है, संताप से मुक्त हो जाता है, संताप भी नहीं होता। ताप की अनुभूति स्थूल देह को होती है और स्थूल देह का तादात्म्य सूक्ष्म देह से होता है। और सूक्ष्म देह क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म देह है, इसको होती है ताप की अनुभूति। सुख की अनुभूति कहो या दुख की अनुभूति, इनको होती है। पर जब इस प्रकार का विशुद्ध ज्ञान हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूं, मैं इससे विलक्षण विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं और उस आत्मा का परमात्मा तत्व के साथ सर्वथा अभेद है। इस प्रकार का बोध यदि किसी भाग्यशाली को हो जाएगा तो उसे संताप भी नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण दें, आपको सबको कथा मालूम है, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल भगवान के पास ब्रह्मज्ञान लेने जा रहा था। पालकी में बैठ के एक कहार बीमार पड़ गया, बोले पकड़ लाओ दूसरे कहार को, और तो कोई मिला नहीं, मोटे तगड़े जड़ भर जी मिल गए घूमते फिरते हुए। लोगों ने पकड़ के उनको लगा दिया पालकी में, मना नहीं किया उन्होंने कि हम कोई कहार थोड़ी जो पालकी ढूंढ, लग गए पालकी में, अब लग तो गए। और जहां कहीं उनको चींटियां दिखाई पड़ती, कोई जीव जंतु दिखाई पड़ते तो परमहंस महात्मा ठहर एक छलांग लगा देते, और जैसी छलांग लगाते तो पालकी का संतुलन बिगड़ जाता और वो बेचारे कहार तो दुबले पतले थे, वो ऐसे पीछे से धक्का लग जाता, खिंच जाते वो आगे की तरफ से, और कभी इनको पीछे करे तो पीछे से धक्का दे देते, पीछे से खींच लेते। अरे बोले पीछे करो तो परेशान करे, आगे लगा दो तो परेशान करे। रघुगण ने कहा, ए मूर्खो, मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो, तुमको पता नहीं है इस पालकी में सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण बैठा है, ठीक से ले चलो। जैसे जमराज पापियों की चिकित्सा करते हैं ना, इलाज करते हैं नरक में, तुम्हारे जैसे पापियों को दंड देने के लिए मुझे यमराज समझो। जो उसके मुंह में आया सो बोला, बेचारे थर थर कांपने लगे कहार, बोले महाराज हमको फांसी मत चढ़ाना, हमारी गलती नहीं है, ये तो ही नया नया मोटा सा लगा है, इसी की गलती है, ये यही सब गड़बड़ कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध इसका हो, सजा हमें भोगनी पड़े। रघुगण ने डांट फटकार लगाई जड़ भरत जी को, उनको क्या अंतर पड़ रहे हैं, पढ़ना था वो तो महात्मा थे, फिर वैसी छलांग लगाई उन्होंने। अब तो बहुत गुस्सा आया रघुगण, और उसने डांटा फटकारा फिर व्यंग कसा, बोले भैया लगता है अकेले ही बहुत लंबी दूरी से तुम पालकी ढो रहे हो, एक मेव ऊहीवान अकेले ही ढो रहे हो, और नाती पीवा तो मोटे भी नहीं, एकदम सूख के कांटा हो रहे हो, खूब मोटे तगड़े थे, योगी राज बाल ब्रह्मचारी मोटे तगड़े क्यों ना होंगे, निश्चिंत रहते निष्फिक्र रहते इसलिए तगड़े थे, उनको कोई घर गृहस्थी की चिंता थोड़ी थी। बोले मोटे तो, बोले तुम दुबले पतले भी बहुत हो, देखो बहुत कमजोर हो, और जरिया चौपद्रुता बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, जबकि वो कहार बूढ़े थे, वो ये जवान थे, इसी को कहते व्यंग। और देखो तो सही कितना लंबा रास्ता तय करके अकेले आए हो, वाह, अरे पागल कान खोलकर सुन ले, तेरे जैसे उन्मत्तों की चिकित्सा करने के लिए ही हमको राजा बनाया गया है, होश में रहे होश में, ठीक से ले चल पालकी, ऐसा दंड दूंगा कि प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि, तेरा होश हवास दुरुस्त कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक लाइन पर आ जाएगा। आज जड़ भरत जी को दया आ गई और जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ हमसे कहा है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्यों, तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, बुढ़ापे ने घेर रखा है, अकेले रास्ता तय करके आए हो, सारा भार तुम्हारे कंधे पर है, ये सारी बातें हमको तो समझ में नहीं आती, तुम क्या बोलते क्या चले जा रहे हो, अरे भाई, जो ढोने वाला होगा उसके ऊपर भार होगा, जो चलने वाला होगा उसके लिए रास्ता होगा। ये मोटा होना, दुबला पतला होना, बालक होना, बूढ़ा होना, भ्रम होना, श्रम होना, क्लानी होना, क्लेद होना, सुख होना, दुख होना, निद्रा आना, भय आना, भूख प्यास लगना, ये सबके सब देह के धर्म हैं। और मैं देह हूं ही नहीं, तो इनको जबरदस्ती तुम हमसे जोड़े चले जा रहे हो। इन सब देह धर्मों का हमसे क्या लेना देना? और तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूं तो मैं दंड दूंगा, तो हमें यही समझ में नहीं आता कि राजा कहते किसको हैं। तुम्हारे अलग से कोई सिंह पूंछ लगा दिए परमात्मा ने, तुमको राजा बन गए, तुम कहां से राजा बन गए? अरे तुमने अहंकार कर रखा मैं राजा हूं, और इन्होंने अहंकार कर रखा कि हम कहार हैं। न ये कहार हैं न तुम राजा हो, अहंकार से ही सब व्यवहार चल रहा है। देखो मिट्टी का ही मार्ग है, मिट्टी के ही पुतले हैं जो अपने को कहार मान रहे हैं, ऊपर मिट्टी का ही एक ढांचा रखा हुआ है जिसको लोगों ने पालकी अज्ञान पूर्वक कहना शुरू कर। पालकी भी मिट्टी है, क्यों? धरती से पेड़ पैदा हुए, पेड़ से लकड़ी निकली, वो भी तो मिट्टी ही है, मिट्टी से पैदा मिट्टी। कपड़ों से सजाया गया गद्दा तकिया तोशक लगा, वो सब भी मिट्टी ही है। कपास आदि सब धरती से पैदा होते हैं, और उसमें मोटा तगड़ा एक मिट्टी का पुतला बैठा है, वो कहता मैं राजा हूं। ले भले आदमी, इसलिए हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। तुम कहते हम तुम्हारी प्रकृति शुद्ध कर देंगे, तुमको सुधार देंगे, तो हम तुमसे ही पूछते हैं कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आवे, वो हाथ में डंडा लेकर धरती पीटने लगे, दे दे दे धरती पर मारे मारे मारे, मारते मारते मारते मारते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, और ज्यादा करेगा तो हो सकता हाथ रक्त रंजित हो जाए, लेकिन धरती का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही ये पार्थिव देह है, इसको तुम पीस डालो, जला डालो, छेद डालो, काट डालो, इससे हमारा क्या लेना देना भाई? तो जैसे धरती पर डंडा मारने का श्रम व्यर्थ है, ऐसे ही मुझे दंड देने में तुम्हें श्रम ही होगा, उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब ये तो हमने केवल संकेत में बात बताई, अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा ज्ञान किसी भाग्यशाली को हो जाए तो उसे संताप होगा? ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए तो इससे संताप नहीं होगा। देखो भगवान करे कोई न मरे, मरना तो सबको है ही है, लेकिन कथनचित अपना कोई निकट संबंधी असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मन में वेदना होती है कि नहीं? बोलो, होती है, पीड़ा होती है, रोते भी हैं, दो आंसू भी गिराते हैं उसके लिए, बहुत अच्छा था चला गया, इतने जल्दी चला गया। और भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के सहारे बैठे हैं, चतुर्भुज हैं, अपनी दाहिना चरण अपनी बाईं जंघा पर रखे हैं, ऐसे पीपल से टिकके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और उन्हीं के सामने उनके नाती पोते सबके सब 56 करोड़ जदुवंशी, उनके सामने ही सब मर गए, पर एक आंसू नहीं आया भले आदमी की आंख से, एक आंसू नहीं आया, ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। मानो भगवान ने यह बता दिया कि इस कोटि का ज्ञान जिसको हो जाएगा उसको शोक छू नहीं सकता है। ये तो रोना गाना इनका नाटक है, इनकी लीला है कि मैया ने छड़ी उठाई तो लाला रोएवे लगो, ये रोएवे तो उनको नाटक है, इनकी लीला है। वस्तुतः परमात्मा को कहां, तो काशी स्वरूप का बोध करा के शोक निवृत्त करती है, काशी देहभाव नष्ट करके संताप की छुट्टी कर देती है और काशी तत्व ज्ञान करा के पाप से विमुक्त कर देती है। श्रीमद् भागवत में छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, बोलो श्लोक बोलो। कर्मणा कर्म निरहारो नहियात्यंतिक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। आचार्य महामुनिन्द्र भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, तुमने पूछा है पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित क्या है, तो पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है तत्वज्ञान। क्योंकि जब तक देह भाव रहेगा तब तक पाप पुण्य बनते ही रहेंगे, वो उनसे छूट नहीं सकते। कर्तापने का अहंकार रहेगा तब तक भोक्तृत्व भी रहेगा। इसीलिए कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, और अज्ञान रहते पाप की वासना मिटेगी नहीं, और पाप की वासना नहीं मिटेगी तो पाप बनते रहेंगे। इसलिए तत्वज्ञान हो जाए यही पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित। इसका तात्पर्य है सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना जीव पूरी तरह निष्पाप नहीं हो सकता। और आप इसको सरल शब्दों में कह दें, जब तक अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त दूसरी अनुभूति हो रही है तब तक आप निष्पाप नहीं हो सकते। निष्पाप होने का एक ही उपाय है, जित देखो तित श्याममयी है, यही निष्पाप होने का उपाय है। कोई शिष्य है विश्वास कर ले अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु तत्व की व्यापकता का अनुभव करते ही निष्पाप हो जाएगा। व्याप्त हैं गुरु, पर यहां तो गुरु जी के निकट रहकर भी पाप करने से हम लोग नहीं चूकते। उनके निकट रहकर भी अपने मन को अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते, अपने स्वरूप को नहीं संभाल पाते, फिर दोष किसका है, किसका दोष है, अपना ही दोष है। उन समर्थ पुरुषों का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। तो काशी कृपा करके तत्वज्ञान कराती है, इसलिए वो पाप से मुक्त हो जाता है। और चौथी चीज क्या बताई, रुज। रुज माने रोग, ये शरीर के रोग ही रोग नहीं है, मन के रोग ये भारी रोग हैं। मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके, मानस जी में राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये मानस रोग सबके हैं, कोई बिरला ही इनसे बचता है। शुक्ला जी तो आयुर्वेदाचार्य हैं। मन की प्रसन्नता हो, चित्त की निर्मलता हो, तो उसके कारण शरीर अपने आप निरोग हो जाता है। हो जाता कि नहीं, ये आयुर्वेद में स्वीकार करते हैं कि नहीं। इसलिए रोगी के चित्त को प्रसन्न करना यह भी चिकित्सा का अंग है। बाहर से व्यक्ति स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है पर भीतर से बहुत परेशान है, तो वो अधिक दिन तक स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ेगा, वो भीतर की परेशानी शरीर पर आ जाएगी। और ऐसे भी महान भाव हैं, भीतर से प्रसन्न रहते हैं तो कुछ नहीं, कोई दवाई गोली कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं खाया पिया हो, मस्त रहते हैं। एक किसान आदमी भोला भाला मस्त रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, सदा पेड़ के नीचे बैठा था। जेठ की दोपहरी थी, तो उसने कलेवा निकाला और आठ रोटी मोटी मोटी पानी लगी रोटी खा गया और खाने के बाद एक लोटा पानी पी गया। तो ऐसे शुक्ला जी जैसे कोई अच्छे आयुर्वेद करे बोले भोजनांते विषम भारी, भोजन के बाद जल विष का काम करता है, ये तुमने क्या किया इतना भोजन करके इतना पानी पी लिया, कम से कम शेर भर पानी पी गए होगे। अच्छा जहर हो गया बोले हाँ तो मर जाएगा जहर से, तो बोले मरोगे क्या नहीं बीमार हो गए मरोगे। उसने कहा तो फिर आप बताओ कब पानी पीना चाहिए, बोले या तो भोजन के थोड़ी देर पहले पानी पी लो या भोजन करने के एक घंटे बाद पियो, और बीच में पीना है तो भोजन के मध्य में थोड़ा जल पी सकते हो, बीच में तो पी सकते हैं। बोले हाँ बीच में पी सकते हैं, आप इसको बीच में ही मान लो। बोले आठ रोटी और रखी है हम ले जा रहे दूसरे के लिए, वो खा लेंगे हम ही आठ रोटी और ऊपर से खा गए। बोले अब तो पानी बीच में आ गया। वैद्य जी बोले ये आयुर्वेद हमारे और दूसरे लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे निष्फिकर जो निश्चिंत लोग हैं उनके लिए ये नियमावली नहीं है। तुम 16 रोटी खाने वाले हो तुमको कुछ नहीं, जाओ तुम तो मस्त रहो। तो ऐसा देखा भीतर से जो निर्भीक एकदम निश्चिंत रहते हैं वो कुछ भी खा जाए मस्त रहते हैं। अंतकरण मानसिक रोग क्या है, कामक क्रोधादि षड विकार ही मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं, और मानसिक रोग भी और शारीरिक रोग भी, मानसिक रोग के कारण ही जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है, भवरोग लगा है, ये भवरोग की निवृत्ति काशी करती है। और कैसी है काशी, बोले सकल सुमंगल राशि, संपूर्ण मंगल की नहीं सुमंगल की, उत्तम मंगल की राशि है। राशि माने मंगल का मूर्तिमंत स्वरूप काशी रूपी कामधेनु रूप काशी है। अब ये अर्थ तो हो ही गया, स्पष्ट हो गया। अब दूसरा अर्थ समनि शोक, ये कलयुग में प्रत्यक्ष चलती फिरती काशी जो कामधेनु गैया है, कहती ये गाय की सेवा जब कोई प्रेम से करता है तो उसके शोक की निवृत्ति हो जाती है। हैं सत्यकाम जावाला, हैं सत्यकाम और जावाला सत्यकाम का उपाख्यान है ना उपनिषद में। तो जावाला का पुत्र जो सत्यकाम है उसके गुरु महर्षि गौतम ने 400 गैया दे दी और कहा कि जब ये एक सहस्त्र हो जाए तो तुम लेके आ जाना, और वो प्रेम से गोमाता की सेवा करने लग गया तो गो सेवा करते करते उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। एक दिन वृषभ आया बिजार और उसने कहा ब्रह्मचारी सत्यकाम अब हमारी संख्या 1000 हो चुकी है, हमें गुरु आश्रम में ले चलो, हम तुम्हारी सेवा से गुरु आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हें तुम आचमन प्राणायाम करके सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं। वृषभ ने किया, आगे बढ़े तो अग्नि ने एक पाद का उपदेश कर दिया, और आगे बढ़े तो मधुगु नाम के एक पक्षी ने, जल पक्षी ने, संध्या कर रहा था सरोवर में, वहां मधुगु पक्षी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया। और जब वह महर्षि गुरु गौतम के निकट पहुंचा, साष्टांग प्रणाम किया, तो गौतम जी उसके ब्रह्म तेज को देखकर आवाक रह गए कि किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए उसकी शरीर में जैसी दिव्यता होनी चाहिए, वो दिव्यता इसके चेहरे पे झलक रही है। उन्होंने कहा वत्स ब्रह्म विधिव भाति ते मुखम, तेरा मुख तो ब्रह्मवेत्ता के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तुझे ब्रह्म विद्या कहां से मिली, भगवत तत्व का अपरोक्ष बोध तुझे कैसे हो गया। चरण पकड़ के कहा गुरुदेव परिपूर्ण बोध तो आपके उपदेश के बिना संभव नहीं होगा। तो गुरुजी ने अंतिम पाद का उपदेश किया। तो अब देखो शोक रहित बना दिया गाय की सेवा ने, संताप रहित बना दिया, पाप रहित बना दिया और रोग रहित बना दिया। तो अब स्पष्ट हो गया ना, जो फल कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी प्रदान करती है वही फल भारतीय देसी गाय भगवत भाव से प्रत्यक्ष काशी मानकर सेवा करोगे तो वही फल भारतीय देसी गाय दे देगी। और काशी भी सकल सुमंगल राशि, काशी संपूर्ण सुमंगल की राशि है और गो माता भी संपूर्ण अमंगलों को दूर करने वाली सकल सुमंगल की राशि है। महाराज जी भागवत जी में लिखा है कि उद्धव जी जब ब्रज में आए तो दही मथने का शब्द हो रहा था, गैया की धार कढ़ने का शब्द हो रहा था। तो महाराज जी वहां लिखा है कि दधि मंथन के शब्द से, गैया की धार कढ़ने के शब्द से वो पूरे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था। बताइए, जिनके रमाने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके गोबर गोमूत्र करने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके थन की धार के शब्द को सुनने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके रंभण से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके दही मंथन के शब्द से अमंगल की निवृत्ति हो, वो गाय तो संपूर्ण सुमंगल की राशि है ही। काशी गाय है, काशी मंगल की राशि है और गाय भी सुमंगल की राशि है। अब गाय के चार चरण हैं, गाय के चार पैर होते हैं, ये चार चरण क्या हैं? मर जादा चहूं और चरण वर, सेवत सुरपुर वासी, तीरथ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित अविनाशी, शिव लिंग अमित अविनाशी, सेय सहित सनेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी, कामधेनु कलिकासी। मर जादा चहूं ऊर चरण बर, काशी के अर्थ में तो काशी की शास्त्रीय सीमा, शास्त्रीय सीमा यहां तक काशी है। यही कामधेनु स्वरूपा काशी, काशी स्वरूपा कामधेनु गाय के ये चार चरण है। माने काशी की अंतिम सीमा, यही काशी की जो सीमा है चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही काशी स्वरूपी गाय के चार चरण हैं। और गाय के अर्थ में जब हम लेंगे तो शास्त्रीय वैदिक सदाचार की जो विशुद्ध मर्यादा है, यही मर्यादा गो माता के चार चरण हैं। यही मर्यादा चार चरण है। देखो, सतयुग में धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण होता है। त्रेता में उसके तीन चरण हो जाते हैं, द्वापर में उसके दो चरण हो जाते हैं और कलयुग में केवल एक चरण पर वह आधारित रह जाता है। किंतु गाय के चारों चरण प्रत्यक्ष धर्म की मर्यादा है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक गाय की सेवा करने वाला भले ही कलिकाल में पैदा हुआ हो, पर भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक वैदिक सदाचार और मर्यादा का पालन करता हुआ गोमाता की सेवा करे तो उसके अंतकरण में भगवती गाय की कृपा से धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण हो जाएगा। मर जादा चहूं और चरण वर, ये तप शौच सत्य और दान, ये जो चरण चार चार कहे गए हैं, ये सब धर्मनिष्ठ पुरुष में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ऐसी जो काशी है उस काशी का सेवन संपूर्ण देवता करते हैं। काशी की गली गली में देवी देवता हैं, तीर्थ हैं। और इधर ये गौ माता स्वरूप जो काशी है, इस काशी का, काशी माने मुक्ति क्षेत्र, चलती फुरती मुक्ति प्रदात्री गाय, इसका सेवन करने वाले भी देवता हैं। अर्थात देवता भी पवित्रा पूज्या गोमाता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गाय के रोम रोम में तीर्थ हैं, काशी के कणकण में तीर्थ हैं, इसलिए तीर्थ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। काशी में इतने शिवलिंग हैं, कहीं खोदो वहां शिवलिंग निकलता है, जहां खोदो जमीन वहां शिवलिंग निकलेगा, इतने शिवलिंग काशी में, गली गली में शिवलिंग। और प्रायः होता क्या है कि पौराणिक शिवलिंग भी सबकी पूजा लोग नहीं कर पाते, उपेक्षा ही उनके प्रति बनी रहती है। पर नहीं, जैसे काशी में कण कण में भगवान शिव विराजमान है, ऐसी गाय का प्रत्येक रोम अविनाशी शिव का ही स्वरूप है, शिवलिंग का ही स्वरूप है। जैसे गाय के रोमों की संख्या आप गिनती करके नहीं बता सकते, ऐसे ही काशी में शिवलिंगों की संख्या भी निश्चित करके आप नहीं बता सकते। अविनाशी जो शिव हैं, वही काशीपुरी रूपी कामधेनु के रोम बने हुए हैं, और ये रोम क्या हैं? शिवलिंग ही रोम हैं। इसलिए महाराज जी, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार गाय को ताड़ित करना, गाय पर प्रहार करना, गाय पर प्रहार करने से गाय के शरीर के जितने रोयां झड़ जाते हैं, उतने शिवलिंगों को नष्ट करने का पाप उसको लगता है, उतने हजार वर्ष तक उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए हरी टहनी से गाय को हांकने की विधि है। गाय के लिए जो डंडा लिया जाता है वो प्रहार के लिए नहीं होता है, उस डंडे का नाम है गोरक्षक। क्या नाम है उसका? गोरक्षक। वो गाय की रक्षा के लिए डंडा होता है, गाय को मारने के लिए नहीं होता है। ये शिवलिंग जो है रोम रोम शिवलिंग है, जैसे रोमों की संख्या नहीं, ऐसे ही तीर्थों की संख्या नहीं। 68 करोड़ तीर्थ गाय के श्रीअंग में विराजमान है, रोम रोम में शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। ऐसी सर्वदेवमयी, सर्वदेवों के द्वारा पूजिता आराध्या काशी है, और सर्वदेवों के द्वारा पूजिता आराध्या उपास्या पूज्या गाय है। बार बार सबका घड़ी पर ध्यान जा रहा है, और इस घड़ी के अनुसार अब 8 बजने में केवल 20 मिनट कम रह गए हैं, और पद भी पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी में फिर सुख चला जाता है। तो आज यही हम बाद में कहना भोगे तुम्हें। जय जय श्री